الله الرحمن الرحيم باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم باب دې په بیان د فضیلت د خېګړې احسان کې د کوندو سرا ارمله کوندې لوي کمخ کې زوج وی کنوي والمسکین او د مسکین سرا والیتیم او د یتیم سرا وبه قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كعب بن قال حدثنا مالك بن ثور ابن زيد عن بلغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال السعي على الارمله والمسكين کوشش کون کې د کونډې او مسكين د پارا چراغې د پارا منډې ترلې وای پشاند مجاهد فی سبیل اللہ و عصبیه گمان کم قال وکل قائم پشاند غولار سڑی دے عبادت لا یفترو چی سستی نکی وکل صائم لا یفترو پشاند رو جدار دے چیغکو جکینا و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن ثور بن زيد الديلي قال سمعت ابا الغيث يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم پرورش کون کې دی یتیم له چې د پاروي او لغیر یاد بل چا دی خپل یتیم دے یا پردے یتیم دے خودے پالن پرورش کئی انا و هو کہاتین فی الجنہ زا و غبدا سیو پا جنت کی واشار مالکن بالسبابت ولستوا اشارہ کڑی و مالک راوی دے سبابی گوتی تاو درمیان تا اے ویدا ډېر لوی اجر دې ځکه جنت کې د الله د پیغمبر مرګرتیا اواغه زه ملاوي دل چې کوم پیغمبر علی السلام له ملاو دې دا یو ډېر لوی فضیلت ده ځکه پټولو کې اعلی زه په جنت کې اغه دې چې اوب جناب نبی کریم علیه السلام ته ملاويږي دا غنه غرض نشتا نسوک چې د یتیم پر ورش کئی پخپل مال سرا یا د یتیم پا مال پا ولایت شرعی سرا نداغ دغا اجر دے باب فضل بناء المساجد باب دے په بیان د فضیلت د جوړولو د مساجدو کی و به قال حدثني هارون بن سعيد و احمد بن عيسى قال حدثنا ابن امين قرابر بن عمرو و ابن الحارث ان مكرن حدثنا عاصم بن عمر عمر بن قتاده حدثنا سمع عبد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس په وخت د وینا د خلکو کې فيه د عثمان رضی الله مبارکي کرے چې جوړ کړو مسجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم اے خلق خفو چې د الله د حبيب غنخه او د شیخین و غنخه روان شو او د دې سره خپل لوی جماعت جوړ کو وَإِنَّكُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِيُّ بِشَكَتَا وَشَيْخُكُمْ تَاسُدِيرِ خَبَرُ وَكِنِي بَارَكِ وَمَا مَسْجِدُ وَرِيدَ اللَّهُ حَبِيب جوړ کو ما وريدي ريدي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي فرمایله بم بنا مسجدن چا جي جوړ کو جمعات قال ابو كيرن حسبت انه قال شدا سيو فرمایلي اب تغيبه وجه الله چلټوی پدې سره وجه د الله بن الله له مثله فی الجنه جوړ وکي الله د نړۍ په مثل د دې په جنت کې ا پر روایت د هارون کې بن الله له بیتن فی الجنه الله بدل جنت کی کور جوړ کی چچا جمعات جوړ کو. وبه قال حدثني زهير بن حرب محمد بن مسنا كلا ومان زها قال ابن المسنا حدثنا زهاك زهاك بن مخلد قال ابن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا بن محمود بن لبيد رضي الله عنه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اراد بناء المسجد اراده لغلي ود بناء المسجد فكره الناس ذلك خلق دابت غنلي وحبو دی خواکنی وان یدعو حلا حیاتی چی پریگی دی پاغا شکل چی سنگ دا اللہ حبیب جوڑ کرو نیوی ماوری دری دی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چی پرمائلی من بنا مسجدن للہ چا چی جوڑ کو جمعات اللہ تا بن اللہ لہو فی الجنت مثلہو اللہ بدل را جوڑ کی پا جنت کے پا مثل لدی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن ابو بكر الحنفي وعبد الملك بن صبا كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الاسناد غير ان في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنه جوړ وکي الله دل را کور په جنت کې باب فضل الانفاق على المساكين وابن السبيل باب د په بیان د فضیلت د مال لګولو کې په غریبانو په مسافرو. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او زهير بن حرب اللفظ له ابي بکر قال حدثنا يزيد بن هارون قال احبرنا عبد العزيز بن ابي سلمان وهب بن كيسان بن عبيد بن عمر الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلات من الارض ومن دې کې چې یو سړی او په سارا او بیابان د ځمکه کې فسمع صوتا ويرد واس في صحابته په یو وریس کې وریس له حکم شو عشق حديقه فلان او بک باغ د فلاني فتنه هذا لك الصحابه دخل شو دا وریس فافرغ ماءه في حره راتوي کې خپل او په یو کاني ځنی ځمکه کې فإذا شرجت الناس في لخت او نالي من تلك الشراج دغ لخت او نهرنا قد استوى ذلك الماء كله راغيري كي داوبطولي فتتبع الماء ادا سړې دي وبو پس روان شو چې وبو لخت روان دي فيدا رجل قائم يو سړې ولاړ دي في حديقتي پخبل باغ کې یو حول الماء اڑوی راڑویوب بمسحاتی ہی پخپل بلچئی سرا فقال لہو دورتو یا عبداللہ مسمو قید اللہ بندستا سنم نقال فلان للاسم اللذی ثمیع فی الصحابہ آغا نمیوی چی پوریس کی اورید لیو فقال لہو یا عبداللہ لا باغ والورتو یا اللہ بند لمسالتن یعنی اسمی مان دی اولی زماد نم تپوسو گو کالینی سمیتو سوتن فی الصحابی ماوری دلی و آس پاوریس کی اللذی حادا ماہو آغا وریس چی دیو بدی یقولو چی ورتیوی اس کی حدیقت فلان بو بک باغ دفلانی لی اسم کستانو میغستیو فما تسنو فی آت پا دی باغ کسکے قال اما اذا قلت هذا وكل چتا دا و اذا خزم او د الله په منځ کې پټ راز فاني انظر زغور ما الى ما سيخرج منها شروزي د دي باغنا فاتصدق بثلثه درمي سپغريبانو خيرات کوم واكل ونوي علي ثلثن خرمزا او زمال بال بش درما وارد فيها ثلثه او غدره مې سبیا په دې باغ کې واپس کوم د دې خصمانه کوم بس وبنښتا والله دوبو تنظیم کړي وګوره درې مې ورکولو سوکښلم لسمن ور کوي ځکه آفتونه دي باران نوی چې ضرورت وي او چې فصل تیار شي نو بیا پیرا وریږي دا د الله د ناراضګۍ علامه ده او خلق بالکل عشر او نصف عشر نه ور کوي. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبي وقال ابن ابو داود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمہ قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الاسناد غير انه قال واجعل ثلثه في المساكين او درې مې سپه غریبانو کې لګوم وسائلین سوالګری وابن السبيل او مسافر تورکوم باب تحریم الرياء باب د په بیان د دې کې چریاکاری حرام ده ایس کار د دین کې د الله عبادت کې خبل چا لمپ کې ځان خې او خالص د الله رضا د مقصد نه نو دا حرام دی عمل ور سره تبا کیږي الله دې زموږ د ټولو اعمالو او د ټولو حفاظت وکړي وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني روح بن القاسم عن الله بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى فرمایلی دی الله چې د برکت او د اوچت شان مالک او خاوند انا اغن الشرکا یعنی شرک زدیر بی پرواد شریکانو نیم دی صدا رینا من عملا منن چا چه ملو کو مل شرک فیه معیا او شریک کڑی پدی که ما سر غیر زمان ترکتو ہو و شرکو نو زپری زما وغا وغا برخداغ اغا مال دینا انو سرن چه ملو کو مال پارم دا بلد خون لی دا پارم نو اغا زمان نده بلکی چالے جزان خولو داغ دے وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن اياس قال حدثنا ابي ان اسماعيل بن سميع عن مسلم البتين عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمع چاچی ریاکاریو کا اورونیو کا سمع الله به نورول بو کی الله پا خلق لبو اجرا گور ریاکار نے ومن را چا چی ریاکاریو کا ریا اللہ به اللہ به پدی ریاکاری سرگن کی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبہ قال حدثنا وكیع بن سفیان بن سلمہ ابن کوہیل قال سمعت جندبن العلقی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا علقي منسوب ده ال العلقا دا د بجيل قبيله او خاندانو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع سوک چه د سمعت او دا ورونه د پاره او کار کوي سمع الله بي الله با ورونه کی پد وي ودا کا سود دا کار کولو وا وري خلقو زما رزه مقصد نو ريا کاری مقصد و مي را يرا الله به اسوک چه ريا کاری کوي نو خود نبو کی الله پد سرا خلق لد د زراغا مقصود برا سرگن کی ادے و خلق روان دے پرس د قیامت شرمند کی و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال بن الملايو قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد وزاد ولم اسمع حدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال ابن سفيان الوليد بن حرب قال سيدنا زن قال ابن الحارس ابن ابي موسى قال سمعت سلمة ابن كهيل قال سمعت جندبا رضي الله عنه ولم اسمع احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول دمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الثوري وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال ابن صدوق الامين الوليد بن حرب بهذا الاسناد باب حفظ اللسان باب دې په بیان دې حفاظت د جبې کې چې جبې ندا سه سګړ وډ خبر رونه دي چې د بل کور پروان شي بل په قتل او قتال جوړ شي د بل ذهن په خپکان شي اخیری در لو کی ازار در لو کی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن ابن مدر بن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن سبنة طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد بشك يبند على تكلم بالكلمه خبر کای په خبر سره ينزل بها في النار روب غرزی گیده پدی کی پور کی ابعاد آڈیر لنی ما بین المشرق والمغرب لکا سمر فاصله دا پمن دا مشرق و مغرب کی یو خبر بانی اللہ دا سی ناراض شو چه دی با دمر لری پور کی و غرزی پاغی مسلمان لزرر رسیدو یو ظالم بادشاغتی چونش نغو کده دا پسر شکایتو کو دے بوتلو مڑے کو جیلتے واچولو علتا د جڑل دلتے بچی جاڑی ادا ٹول خبر ور تراجم شوی نو اور تے ور غرزولو و بیهی قال حدثنا محمد ابن ابی عمر المکی قال حدثنا عبدالعزیز نے درا ور دیا ان یزید ابن الحاد ان محمد ابن ابراہیم انیس ابن طلحہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد بشك يبند على يتكلم بالكلمه خبر كيف او خبر ما يتبين في عاده پای کې سوچ او فکر نه کوي يهوي بها وربغرجي په ديو کې پور کې اب ادم بين المشرق والمغرب دير لري هاغه چې د پمند مشرق او مغرب کې باب قوت ميا امر بالمعروف باب دے پا بیان د سزا دا چا کی چې نور ته د نیکو حکم کوي ولا يفعلوا خپل نه کوي وينها عن المنکر خلق د ناروانه منی کوي ويفعلوه خپل ناروا کوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير ويساق بن ابراهيم وابو كريم واللفظ لابي كريم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له لشيود تعالى تدخل على عثمان آيات وردنك يقين أبو عثمان رضي الله عنه فتكلمو جتور سر خبروك فقال أترون آيات سقمان كوي أترون أني لا أكلمه جزقن ورسر خبرنكم إلا اسمعكم مگر په حالت د اورولو زما تاسو لرا والله لقد کلمته ما خبرې کړې هغه سره فی ما بیني و بینه هغه چې دی په من د ما او په من داغ کې ما دون ان افتتها امرا الى ود دین چې زرا کولا حکم یو کار لا احب چې زن خو خو من کونا اول من فتحه چې دې شم اول دا غچاره چې دې را کولاو کړی دي د دې مقصد څه دی ځان په پوي کوي اے وای په بازي کارونو کې ته عثمان رضی الله عنه له دنه کېږي نه چې خبرې ور سرو کې انکار کون کی داغین انکار کئی پا عثمان رضی اللہ عنہ دی حضرت اسامہ ابن زید تے داسی ویلی دی ویچے رہے او کس تے او اگر شراب سکری تے خبریو کا جدے پہ حد مقرر کی ادا اسامہ رضی اللہ عنہ دا عثمان رضی اللہ عنہ دا خواسنو چاولې تسمه نکړې جلاړ شي او دا خبرې وکي په تاسو ګومان کوي چې زاغ سرګني خبرې نو کوم او تاسو ته وروم نه زني مچ کلاو کم یو کار زه محبت نه ساتم چې ولې کلاو کم مراد ته فتنه را زه فتنه نه پیدا کو زک نصیحت خلیفہ لکم نو پپټا بکو ګور بادشاہ لوي چې خبره منکر کوي نو په پټه بوي خپل سپیکر او پچو غموه دې کې دا به حرمتي او بی عزتي دا دی کې ادب دی د عمره او سره د سره به نرمی کې دله به واس په پټه کې خلک چې سوی که نه چې بادشاه داسې کوي داسې کوي پټ بلاړ شي چې بادشاه ستا د عزت او آداب او احترام ساتم خو خلک داسې داسې کوي که دا ویل دا ستاسو د شان سره خایږي نه او دا علبه کې چې تا دا ویل ممکني اکا پپټه منکر دا و از ممکن نی او انکار نو ایسر گندم کولی شی د عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ نا روایت تے او دید نبی علیہ السلام نا دا خبر نکل کئی چی سوک اراده لري چی نصیحتو کی بادشاہ تا دیو کار نو سرگن دی ورتنوائی لاس ندیونی سی خالدی کی نو کتا نصیحت قبل کو نخا او کنی کو ندخپل غان خلاس کا داد مسند احمد حدیث تے او رجال سقاد دی داغه وجه وجه غټو صحابه کرامو د عمره سره په دی ادب او نصیحت عمل کړي د بادشاه د نصیحت دا طریقه دا و یو سړی راغی مسند بازار کې راغلی اده بادشاہ د منکر سره د کول خلکو کې نه نو ته حذیفه رضی الله عنه ته د نیکو حکم نه کې نارواو نه مني کې نو حذیفه رضی الله عنه ورته سر پورته کو ورته وی د نیکي کار امر دا خو خبره ده او نه یې المنکر حسن ده او سنت خدا نه ده چی تا اصلی هر آوالی امیر پسی نگوره نصیحت او خیرخوایی دا بادشاہ با پپٹا که دا سی دا روایات ہوئی او که پج مجامعو کی نو دا داغی حانت او بد ردی سابیگی نو دا بیا نقصان تی جوڑیگی ولا اقول لاحد او زنوام یو تن ته يكون علي اميرا چيا غپ ما باندې امير دین او خير الناس شدا غره خلقونه پس د دینه چې ماوري دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نش فرمایلي يو تاب الرجل رابسي شي او سره پرز د قیامت فيلقى في النار ورب غرزول شي په اور د جهنم کې فتندلق وقتاب بطني روبه جی کلمی ده خیٹی ده ده فیدورو بی آده بتاوی گی پاغی کما یدورو الحمارو لکه چی تاوی گی خر بر رحا پجرنده فیجتمی لیه اهل النار نور والا بده ترا جمشی فیقول وائی با یا فلان فلانی اما لکس شوی تال راب علم تکن آیا نویت تامرو بالمعروف تا خوب دنیا کننی کو کم خلق لکونو وتنها من كل بذي خلق دنا روان فيقول ذي بلا ولنزا غيم كنا قد كنت امر بالمعروف ما با دنيكو حكم كونو ولا تي خپل من کول هل کله مسائل او درسونه او وازونه بیانونه میکول خو خپل من کول وانها للمنکر اما بخلق من کول دنا روا نواتی او زب ور تخپل راتلم نو دغز ما سزا دا زما سزا دا چې ما پخپلا نکولو نور ته میوي وګوره دا امر بالمعروف کله واجب دی او کله واجب نه دی دې بارک علماء ذکر کړي امر بالمعروف په غن وجو دی وای کدی او سړی غالب رائے داوی چې زدا د نیکو حکم کو نو دا به د خلق قبول کی او د منکر نه منی کوم دای بمنشی نو واجب دی په د باندې چې داسیو کی او کدا ورته خپتای چې ز امر بالمعروف کوم نو دا خلق بمی کنزی ما ته به بدر دی وای د دې وخت کې د دې تر قبضل له اګه پته ورلو لګی چې دای بما وਹੀ او د دې په وهلو صبر نشتا اپ دې سبب به دشمنی راشي او دینه به قتل او قتال جوړ شي نو دې دې کې پر خدل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ابزلی اګه دې وای چې ما به وای خو زه به صبر کوم ازبې چا تم شکایت نکوم نو دا لوی د مجاهدی خاوند دی و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الامش نبي وائل قال كنا عند اسامه بن زيد رضي الله عنهما فقال رجل يوسري ورته ما يمنك ان تدخل على عثمان سشی منی کڑی تشی وردن نشی پا عثمان نزی اللہ نو فتکلی موفی ما یسنو ورسر خبریو کیا سبارکی چی دی کئی وساق الحدیث بمثلی او داغی مخکی غنتی حدیثی ذکر کو باب نهی انحت کل انسان ستر نفسی نهی دا چل رکی انسان پردد زاننا پپټه یو ګناه کړی چاله پته نه ده د خلکو لوی ما غغلا کړی و اما دا کړیو ما دا کړیو نو د دینه په شریعت کې من راغلی الله په پرده واچول نو ته د ځان نه پرده ولي اوچته او ځنی اوقاتو کې بعضی خلک دی د پاره دا کوي چې د ګناه باندې فخر کوي او دا شی جائز ګڼي نو بیا خو نورم مسله خرابېږي وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهيب بن شهاب عن عمه قال قال سالم سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جفر ما لكل امتي معافات زما ټول امت تب معافي وکړي شي إلا المجاهرين مگر دا سرګند او خکار چې ګناهونه کوي وان من الاجهار او د سرګندولو نه دام نه اي عمل العبد بالليل عملا عمل کیو بند د شپې عمل ثم يصبح به سبا کی قد ستره ربو رب پر درا شولي فيقول دي ويا فلان فلانيا عملت البارحه كذا وكذا ما خو بیگاش پدا دا گناہ کنی وکد باتاو بیشک دشپتی رکڑی یسترو ربو رب پی پردرا چی ویسبحو دے سباکی یکشفو ستر اللہ انہو او دے سرگندی پردد اللہ دا زانکال زہیرن و ان من الحجار دا اجہار پزے حجار ذکر کرے باب تشمیت العاطفی سے باب دے پا بیان دے جواب ورکولو کی پرنجک انکی تا وکراحت التصاوب او چی باسی کے دا مکروح دی وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن بياس عن سليمان التيمي عن انس بن مالك قال تسوا پرنج کړي ودن بي السلام سره او دو شړو فشمت احدهما نو جواب ور کړي یو تا ولم يشمت الاخر او بل ته جواب نو ور کړي فيرحمك الله سرا فقال الذي لم يشمت ولي وغا كشغته جواب نو ور کړي عطا سفلان فشمته فلاني پرنجو کنو تاول جواب پيرحمك الله سرا کو وعطست انا فلم تشمتني ما پرنجو کنو مات دي جواب پيرحمك الله سرا نو کو قال الله پیغمبر ان هذا حمد الله حدد الله حمد وي جسوک د الله حمد وي او ته واوري نو تب ورته وي يرحمك الله وانك لم تحمد الله او تا خد الله حمد نوي رجتا الحمدلله نو زب سنگ درته وام چی يرحمك الله وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن ابي برده قال دخلت على ابي موسى رضي الله عنه وفي بيتي ابنه الفضل بن عباس او ده پکور د لور د فضل بن عباس کیو فعطست نما پرنجو ک فلم یشمتنی نما له جواب را نکو ز کما الحمدلله نو ویلی وعطست او اغزنان پرنجو ک فشمتا غیته جواب ورکو فرجات الى امي زمور ته واپس رالم فاخبرتو خبر می ورکو فلما جاء هار کل چرال ورتا قالت وی عطس عندك ابني زما بچی تا سره خوا کې پرنجو ک فلم تشمتو اغته دی جواب ورنکو واتست او دی زنان پرنجو کا ابنته الفضل ابن عباس فشمتها نتا ورتا جواب ورکو فقال ان ابنك عطس ستا بچی پرنج کړي وا فلم يحمد الله والحمد لله نويلي فلم مشمتون ما ورتا جواب ورنکو پيرحمك الله وعطست او دی زنان پرنجو کا فحمدت الله نو دا اللہ حمد وی فشمتو ها ماورت جواب ورکو پیرحمک اللہ ماوری دریدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقولو چی فرمائے لی اذا عطو ساہدوکم کل چی پرنجو کیو پتاسو کی فحمد اللہ او الحمدللہ یا پڑکینا ناس توکتے واوری فشمتوہو نو جواب ور کوي په يرحمك الله سره فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا کاغد الله حمد نو تاسو جواب ور کوي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا اكرمة بن عمار عن ياس بن سلم بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال احبرنا ابو النظر حاشم بن القاسم قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة بن الاكوع ان اباه رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذل الله پیغمبر نا اوريدي وا تصر جنن عنده يو سړي پرنج کړي وای چر فقال له يرحمك الله ثم اتوسو خراب بلزلك ذل الله رسول الرجل مزكوم اتاسو تنورو کتابونو کی تیر دی چی دری زلی جواب ورکو او پسلو رمزل داسیو فرمائل و بهی قال حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبت بن سعید و علی بن حجر السعدیو قالو حدثنا اسماعیل یعنونا ابن جعفر عن للا نبی حریرت رضی اللہ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التصاوب من الشیطان دا باسی د شیطان ندی د راستیا نخای فیدا تساو با احدکم کل چی باسی که یو پتاسو کی فلیق زم مستطوان خلد بند کی سمری چی وسوی و بهی قال حدثنا ابو غسان المسمعی و مالک بن عبدالواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن ابي صالح قال سمعت ابن ابي سعد لابي سعيد الخدري اور ادلی می او دی او زوی دا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه یو حدیث او ابي چه حدیث بیانولو ابي زما والد تا نبي د خپل والدنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تساوى احدكم كل شيء باسيو کی او پتا سو کی فليمسك بيدي على فمه نكي دي دي لاس په خلاف ان شيطان يدخل اي چې خلوازه کی او پټه ان کی نو شیطان ور دن کی په وی قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل بن عبد الرحمن بن ابي سعيد انا به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تساوب احدكم فليمسك بيده كي دي دي خپل لاس په خلا فان الشيطان يدخل داخله چکلاو کی او بندې نکی نو شیطان وردن نکی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيل سفيان سهيل بن ابي صالح عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تساوى وكرشي باسي كيو پتا سوگي پموسكي نو پموسكي فل يكزم مستطوا بند ديگي خلص عمره چي وسوي فإن الشيطان يدخل شيطان وردن نكي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن سهيل عن ابيه وعن ابي سعيد عن ابن ابي سعيد النبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز باب في احاديث متفرقه اے جدا جدا حدیث چه کی مختلف موضوع والا خبری دی و به قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن عروه عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور ملائک د نور نشي او مخلوق دغه نه پیدا دي وخلق الجان پیدا کړی شو نکنه پیریانو مماریج من نار د خالص لمبه دورنا وخلق ادم مما وصف لكم او پیدا کړی شو د ادم علی السلام هغه چې تاسو له بیان شو د خاورنا او به قرار دسنا اسحاق بن ابراهیم محمد بن المسنا العنزیو محمد بن عبد الله الرزي جميعا الثقفي واللفظ لابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله رسول فرمایلی فقدت امه نشکړې شو یو امت د بنی اسرائیل نه نشونا صافي لا یذرا ما فعلت پتن لګی د چسو سیوکل ولا اراها الا الفار فار الا الفار زپی گمان کوم مگر د دې مګو چې دا مګیری الا ترونها تاسو ګورئ نه اذا وضع علیها البان لبل چې دې مونږ کانو لکی خوده شي پیدو خانو نولم تشربو نیس کی اچی ورتکی خودیشی پید گوڑو نو شربت حس کیے دی دا چونکی دا گو دو خانو پی او غوخ دا یهودو نی استعمالو لا نو ای دا مانگا کم نور نزدی کی علماء لیکنی مخی تیر شل چی دا کم کو مسخوشی دا غی نسل باقی نی نو مانگک سنگ باقی دے علماء لیکلی دا د اول وخت کې الله حبیب ته وحی شوی وا رستو ورته داسې وحی وشوا چې ممسوخ د پار نسل نوی لکه تاسو لته شل ویره دا شادوغان او خنجران هغه چې مسخ شوی دی نسل لوي نه اې د پار نسل نوی دا خود مخ کې نه په دنیا کې وای ابو هرره رضی الله عنه فحدثوا هذا الحديث کعبا نو ما بیان کړو د دې حدیث کابل احبار تا فقال انت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا اللہ دا رسول اللہ وردی قلتو نام ماوی آو قال ذالک مرارن دا سی بار باروی قلتو اقرأ التورات اقرأ التورات آیا ز تورات اولولم قال ایساک فی روایتی لا ندری التا لا یدرا ما فعلت او د ساک پر روایت کې لا ندری ما فعلت موږ لا پته نشته چې سیکړي اې د دې جملې څه مقصد ده چې دلته وایي د دې جملې څه مقصد ده اقرأ التورات او په یو روایت آتیه کې راځي ته فأنزلت علی التورات دا استفهام د انکار د پاره ده مقصود دا چې زهو تورات نلمنا او نن نازل شوه ده په ما چې دا غین خبر درکم زهو آغس وام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي پوښي په خبره اے اغاوبای کابل احبار ورتوی تاوری دری نا ورتوی اقرأ التورات ما خوست تورات نده لسته انا پا ما نازل شوه چگدنی داغی خبری در لکو زخو جسمین پیغمبر علیہ السلام نوری دری آدر تواب و بیهی پوشوی پی و بیهی قال حدثنی ابو قریب محمد بن العلا قال حدثنا ابو سامان شام ان محمد النبي هريره رضي الله عنه قال الفاره مسخ ويده دي مسخ شوي د پخوانو امتونو بني اسرائيل و ايت ذلك او د دي نه خدادان نو يوزو بينه ديها کي خدي شي دي مخ تعالی بن الغنم پيد ګړو ابي زو فتشربوس کي او چي کي خدي شي بينه دي لبن لبل پيدو خانو فلا تزوكو سكينا فقال له كعب كعب ورتوي سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آیات اورید دی دی دا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانزلت علي التوراة چته ودا دی پیغمبر نا اورید دی په ما تورات نازل شوهسه زسه د تورات خبرې خونو کوم زه خود الله د پیغمبر د وحی خبرې کوم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن نكير عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن نشي چچره کې دې مؤمن من جوهر واحد ديو سراخ مرته هند وکرتا اوجد دي حديث داوا یو کس راغله او نبي كريم عليه السلام تا ابا عزت الجمحی شاعرو دے پا بدر کی قید کراوستے شنو دا اللہ حبیب پی احسانو کو غریبو اڑی ریلونے ویدن فدیہ نالو ادن وعدہ واغستے چی بیا با گورتے چا سر مدد نکے نو بے ادل اخوانو اور کوہت کی بیا را گئے اب بیا اونی ویشو ندوی ما پری دے دا اللہ حبیب ورتوی وی نور امران مکاو نگوری چی آغا دے کتب یاوی چی ما پیغمبر علیہ السلام سرد وکرت دوکاو کا نبی علیہ السلام صحابی تا ویرا پاسا او دا سر تیووها المومن لا یلدغ من جوهر مرتین از ربع نقهو نو سر تیووالو نو دا حدیثی آغا وقتی ویلیو یو سراخ نه دو پیری مومن مار نچی چی چی یو زلی ٹکر اوال دے بیا بلی پیری دا پارو خیار وی و بیهی قال حدثنی ابو طاہر و حرملتو قال احبرنا ابن وحب نیون سحا و بی قال حدثنی زہر ابن حرب و محمد ابن حاتم قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال احبرنا ابن اخی ابن شہاب ان عمی ان ابن المسیب ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا حداب بن خالد الازدي وشيبان بن فروح جميعا سليمان بن المغيره واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن تعجب ده دپار دکار د مؤمن ان امره كله له خير کار د ټول د دپار خير ده د مؤمن ټول غټه غټه وليس ذلك لاحد الا للمؤمن او دا نشته مگر مؤمن د پاره دي ان ثوابت سرا کدل ورسیږي خوشالي شکر ادا د الله حمد او شکر ادا کی فکان خیر له نو دا غرید نه پارا وین ثوابت زرا او صبر کور سیګید ته تکلیف صبر کی فکان خیر له نو دا صبر ورته غره ده لکه څنګه چې شکر د ته غره او باب النهی عن المدح باب د بیان نه کی د صفت کولونا مخامخ صفت کې اذا كان فيه افراط چې باغې کې د حد نه تجاوز کې وخيف منه فتنه للممدوح او ير وداغې نه چې دا د چا مدح کې د فتنه کې واقعش د زړه کې به غرور او عجب راشي نو مخامخ د چا صفاتونه ندي پکار و به قال حدثنا يحيى بن وهي قراب بن يزيد بن زره عن خالد الحزان عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا مدح کړي وو شړي د بل شړي د نبي عليه السلام روانه قال الله حبيب قال راوي فقال الله حبيب حق تعجب د تعالی قطعت عنق صاحبك تا خدا غسټ کټ قطعت عنق صاحبك مرار بار بار اذا کان احدکم کرش یو پتا سکه ما دهن صفت کئ صاحب هود مرغری لا محالت خامخه فليقل داسری و احسب فلانا گمان کوم فلانی بانی والله حسیب الله باغسر حساب کئ ولا ازکی علی الله احدا نپا کوم پال یوتن احسبه و ایسو گمان کم انکان یا علم ذالک کده پدی پویگی کذا و کذا چدا نیک سڑے دے اے لاو زکی اللہ حادن زد چا دا آقبت او دا زلو دا فیصلو دا اغی پاکوالی نکو زکا غدمان غائب دی او ظاہرن مال دا سخکاری چی دا سڑے مزگزار دے دے رو جدار دے دے قرآن خوان دے دے باطن پتے نشتا و بهی قال حدثنی محمد بن عباد بن جبلت ابن ابی رواد قال حدثنا محمد بن جعفر حاوی قال حدثنی ابو بکر بن نافع قرابنا غندر قال شعبتو حدثنا خالد الحزا و عبد الرحمن بن ابی بکرہ النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده رجل یاد کړی شو د الله د حبيب سره وسره فقال رجل يا رسول الله اے د الله رسول ما من رجل نشه وسره پس د رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل منه شي غوړه دي د نه فی کذا وکذا پدی دي کارونو رسول الله صلى الله عليه وسلم وی حقا تعجب دی وی قطعت عنق صاحبک تا خود رور سٹ کٹ کو مرارن بار بارے مرارن یقون ذالک بار بارے دا سیوی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکانا حدکم مادہ نخاہو کویو تن پتاسو کی تعریف کئی درور لا محالت خامخا فل یقون دا سیوی احسب فلانن زه ګومان کوم په فلانین کان یوران او کذا کده د ګومان شي ده داسې ده ولا او ذکی ان الله احد او ز پاکین کوم دی او تن پالا ز قطعی او یقینی ده چا عاقبت فیصلنکو لا اخطو ولا عاقبت احد ولا زمیره ځکه دغه خبره زمانه عایب دي نو زداغه بارکی سن شمویلے او ظاهرن دا سکوما لاوزکی علی اللہ ایتن ماناو ذی قطعنکم پا عقبت دیو تن او نجزم کوم پا حکم دا اللہ سر پدی که دکا اللہ علم دے چی دی سڑی پزڑو کی سری او د دا پا باطن کی سری او تزکیه دیتا وی تصدیق و کونی زکی سیرا دا تصدیق که چی د سیرت پاک دے او د سیرت بدنام ننے وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم هاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شباب بن سوار قال هما شباب هذا سنه حديث يزيد بن زره ليس في حديث ما فقال رجل ما من رجل ولي يوشني شنيش يوشني پس رسول الله صلى الله عليه وسلم غرد دنا وبه قال حدثني ابو جعفر محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله عن بريد بن عبد الله بن ابي برده نبي برده نبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم واورد النبي صام ديو شرين يسني على رجل تعريفونه كل ديو شري ويتريه في المدح او هغه د حد نه ورته رولو په تعریف کې فقال لقد اهلكتم هلاك کو تاسو قطعتم زهر الرجل پریم کشاد دی سړی حاضر ته غرور او جب کرانش وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ومحمد بن المسنى جميعا عن ابن مهدي واللفظ لابن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان حبيب عن مجاهد النبي معمر قال قام رجل را پرتشوي او سړي يوشني على امير او ثناي وي تعريفونه کول په امير دو مراونه نشوروش او مقداد رضي الله عنه يحفي عليه التراب باغي خار ورنستي وقال وي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مونتا حکم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نحسیا چې وروا چو فی وجوه المداحین التراب فمخونو د مدح کونکو کې خاورې خارې کې واچو ګره دی حدیث ګڼ مقصدونه علماء ذکر کړی یو دا چې دا په حقیقت محمول لے نو مناسب دی چې څوک د چا مد حقای چې خار پیونولې لکه مقداد رضی الله عنه موټه راډک کو او غسړی باندې چولې دویم دی دې کې دا خاور ور نستل کې نایده داغه د محروم کولونه ای باد خلک د خلکو تعریفونه د مال د پاره کوي نو یې سمو ورکوا دریم دا دی چی وی اوی ممدوح مادح تا چستا پا خلکی دی خاوری وی وی داغ وقتی وی چی سوک دا چا حبر بد گنی چی تا مخامق صفتو نزکی پا خلکی دی ستا خاری او سلورم مقصد داده چی راوادی لی ممدوح خارا نو دا دمخ کی دی اونو لی دا سوک چی تعریف کئی دا چا تعریف چی کی دیشی نو ممدوح د خار راوالی د مدحکون کی مخله دی ونولی چې د تخپل اصل را یاد شي چې مو خود خارو نه پیدا یو نو چې نه پیدا یو څه ما څنګه صفاتونه کې بعضی دا وایي چې سوال ورک وای د خارو د پاسه چې سدی دا ټول خاورې دی یې راو مسله ان كل ما فوق التراب تراب د خار د پاسه چیر سدی د خار دی کنن انسان خسور از پس بخاور شي کنن حیوان د سور از پس بخاور شي کنن مارغ د سور از پس بخاور شي نو خار ولا ور کوي یعنی سو ولا ور کوي چې د دې جبې د zarar نه اخلاص شي. وبه قال حدثنا ما محمد ابن المسنى ومحمد ابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن ابراهيم عن حمام ابن الحارث ان رجلا يوشري جعل يمده عثمان دو عثمان رضي الله عنه مده كل فعمد المقداد نقصتك مقداد رضي الله فجثا على ركبته پسنگونون كيناستو وكان رجلا زخما نو دا مقداد رضي الله عنه دا بدن غطو دا مقداد رضي الله عنه دا بدن نسو د د بدن غټو فجعل اسوفي وجي الحصا نشورو شور نستر داغ په مخ گیچی فقال له عثمان عثمان رضی الله عنه ما شانو کسره حال ستا ناغو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا رايتم المداحين کل چو ګورای چې خلق مخامخ مد هکای فحثوا فی وجوههم التراب انو لید دای پدی مخونو خاورې و به قال حدثنا محمد ابن المسنا و ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن سفیان عن منصور ها و به قال حدثنا عثمان ابن ابي شیبه قال حدثنا الاشجعی و عبد الله ابن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن سفیان سوری عن الاعمش و منصور عن ابراهيم عن حمام عن المقداد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله و به قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي و قال حدثنا ابي قال حدثنا صخر يعني ابن جويري عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اراني ما زانك تو په خوب کې تسوق بسواك چی پیو مسواک می مسواک مگلو فجذبنی رجلانی نو راخ کمال لیو دو سڑو احدو ما راخ کمال لیو دو سڑو احدو ما اکبرو من الاخر یو لیو دبل نفناول تو سواکا لسغر من هما نو ماور کم مسواک وڑو کی تدرین فقیل لی کبر ما تاوی لیشو اللوی تا ورکا فدفعتوه الالاکبر نور می خدا لویتا باب التثبت فی الحدیث اے په خبره کې مضبوطواله لټول و حکم کتابت العلم او حکم د لیکلو د علم و به قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا به سفيان ابن عنان شام نبي قال كان ابو هريره و ابو هريره رضي الله عنه يحدث حديث به بيان و يقول اي اجري سرنا استو د بيبي فكما اجره كي نبي كريم عليه السلام او شيخين رضي الله عنه ما دفن لي وي اسمع يا رب الحجرتي واورا اي مالكي دي حجري اسمعی یا ربت الحجرت واره مالک د اوجری وایشه بیبی رضی الله عنها تصلی غی مشکولو هدا یوی کنه زما حدیث له غوگی خه فلما قزت کله چی غی مصپورا کو قالت لی اوروا اوروته وی دی خریو الم تسمع الی هذا ومقالت یا نفا ویت اورنا د تاو د خبرو توس ثم رزر زر حدیث وی انما کان النبی صلی الله علیه وسلم یحدث حدیثا د الله حبیب خو بدا سی خبر کولی لو عده العاد کشمیر ل بشمیرن کی لا احصاه نخا مخادا بشمیر ل شوی نو پدوی بانی د دې خبره انکارو کو چې دو رزر ضروري وې په یو مجلس کې به دومره ډېر نه وي معدود حدیث به وي چې خلق په فوه شي او یاد کی دایشي به په ابو هرره رضی الله عنه دین انکارو نو کوم حدیث ولې وې خو په یو مجلس کې دومره ډېر او دو رزر ضروري وې و به قال حدثنا حداب بن خالد الازدي فرحدثنا حمام بن زيد بن اسلم عن طوا ابن يسار عن طوا ابن يسار ان نبي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلو دا ابتدائی حکم او رستو د لیکلو حکم راغله او لیکل شوی دا الله د حبيب کاتبینو لا تكتبوا عني ما لم لکی حدیث او چا چې لیکلی دي د مان غیر د قران نفل يمحون اذروان کی وای دي کې مقصد دا او چې ابتدا وا خلق نیو نیو مسلمان کې دل چې حسن د الله کلام چې هغه وحی جلی دا د پیغمبر علی السلام د وحی سره چې احادیث دی وحی خفیره دا ګډوډ نشي وحدیثو عنی او مان حدیث بیان وی ولا حرج او دي کې سارج نشتا ومن کذب علی چا چې دروغ په ما قال حمام مناسب ګمان کوم قال متعمدن چې الله پیغمبر وی قصدن فَلْيَتَبَوَّعَ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ نو تیار کو دزان لزے پور کی باب و قصت اصحاب الاخدود وَالصَّاهِرِ وَالرَّاهِبِ وَالْغُلَامِ قصہ دا اصحاب الاخدود او دا جادوگر او دا راہب او دا غلام یا تاسو لري صالحین او دینور ټولو کتابونو کې تیر را وبه قال حدثنا حداب ابن خالد قال حدثنا حماد ابن سلمہ قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن صہیب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال کان ملک فی من کان قبلکم او یو بادشاہ پاغچا کی جتا سونا مخ کیو پا زمانی دا فترت کی وکان لہو ساہر انداغیو جادوگرو فلما کبیر آدھا جادوگر چی بوڑا شو قال للملک بادشاہ تیو انی قد کبیر توز غٹ شوی مشر شوی ابوڑا شوی فباسی لی غلامن رولی گما تیو نوجوان لکو علمو السحرا چی دغی معشوم وڈو کی غلام تز جادو خیم فبعث اليه غلاما ليغلو دته غلام يعلمه د بد جادو تعلیم ورکول فكان في طريق يوبد لارد د کی را سلکا اذا سلک کلش بدت راهب يو راهب او غ پدين حق بانو فقعد اليه د کی ناس توغت و سمع كلامه دا خبر و اورید فاعجبه نو د تعجب کی وا چولو زک حق حق خبر یو وزن لري فکان او دے رات الساہر کلش براتلو جادوگرتا مر بر راہب تیری دو پر راہب وقادی لے غصر بکی ناسو او داغا راہب نے دنز دکولو فیدات الساہر کلش براغ جادوگرتا زوربہو اغبو والو چولی نا وقت راغ لے فشکا ذالکی لراہب دد دی خبر شکایتو کو راہب تا ناغورتا یو توریو خیل فقال ادا خشیت الساہر کله چې ریګ د جادوګر نه فقل وای حبس نی اهلی کور کې بنکړو مې سکارو و اذا خشیت اهلک او کله چې ریګ د خپل کور والو نه فقل حبس نی الساحر ير جادوګری سار کړو فبینما هو کذالک فمند دې کې جادا سی وستا لا دابتن عظیمتن راغله او په زنا اور لوی قد حبست الناس خلق بنکړو لا رکیو زنا اور ابا دی شارحین و روات و لکری جز مره ناستو فقال دوی الیوم آلمو نن رز بز زان پویوم چی جادوگر غورده کراحب کراحب غورده داده دا شک نو پخپل ایمان او دن کی شکم خطرناکی خود مشاهده کولا فاخذ حجرن ناواغستی حکان فقال وی اللهم یا اللہ انکان امر الراحبی کجریوی دین در راحب احب بیلے کدا خوخوی تاتم ان امر الساحر ددیکار دجا دوگرنا فقتل هذه الدابا زگوزار کم دا زناور پی مڑکا حتا یمزی الناس خلق ٹول دی یرن ندی چلا خلق ورتیر شی فرماها وی وشتو فقتلها نو قتلکو ومد الناس او خلق تیر شل نو راہب لراغ خبر ورکو فقال له الراہب راہب ارتوی ابن ای بچیا انت اليوم افضل مني تنن رز زمان غوره کد بلغ من امر کمارا رسیدل استاد کار ناغ چیز وینم او کرامات در نصر گندی و انک ستبتلا عذر دی چی پتا باز مایش کینیشی فینی بتولیتا ورک پتا از مایشو شو فلا تدل علی نما بچال خینا وکان الغلام دا غلام یبرئ الاکمها علاج به کولو د پیدایش نندو لاس به راغ کو دعا به او غخته او الله باغه خکل ورب رس او برګی مرز والا و یداوی الناس من سائر الادوا او دوای به کول د خلقو د ټولو بیمارونا فسمع جلیس و اورد الیوناس سړی للملک د بادشاہ کان قد عمی چغنون شو فاتاہو بی هدایا کثیرت روڑی دت هدی ڈیری فقال ما ها هنا لکا اجمعو دادل دا چسری دا ٹونستا دین انت شفیتنی کتارا لشفارا کا قال ندی ما شموی نیلاش فی حدن زغچا لشفان شمر کولے انما یشفی اللہ شفا اللہ ورکی فینا من تکتای مان راڑو پا اللہ دعوت اللہ زمد اللہ ندعو غوارم فشفاک نطالب شفا در کی فآمن باللہ غی مان راڑو پا اللہ فشفا اللہ واللہ ولی شفا ورکا راغ بادشاہ تبلرس فجل اسیل یغت کیناستو کما کان یجلس لکدیج وکیناستو سرگی روغن مٹیوی فقال له الملك بادشاہ ورته من رد عليك بصرك تا نظر در لدلند سترګو شا واپس کو فقال ربي وزير ولوي زم رب قال ولك رب غيري بادشاہ ورته تا د پار رب شته ما نه بغیر قال وزير ولوي او کنه ربي وربك الله زم رب واستار بالله فاخذه بادشاہ رونی فلم يزل يعذبه همیشه او چې دلې سزا ورکوله حتی دلال الغلام د خودنه او کداغه غلام فجیع بالغلام غلام راوستی شو فقال له ملک بادشاہ ورته ابن ای بچیا قد بلغ من سحر کا رسیدل د استاد جادو نما تبر الاکمه چې اوس پیدایشی روندو علاج کې ولا برسا او دا برس مرز وتفعل وتفلو تداس کې داس کې فقال ذي الغلام ورثي اني لا اشفي احدا ذو خشال شفاء نشم ورقول انما يشفي الله شفاء ورقول على الله فاخذه روين فلم يزل يعذبه هميشه چې سزا ورقول حتى دل على الراهب راهب وخيل جدا دين را لاغه خوله فجیع بالراهب راوست شو راهب فقیل له وقت ویل شر ارجع دینک واپس د دین نا فابا انکار کو فدعا بالمنشار نوروی غتارا فوضع المنشار فی مفرق راسی فی مفرق راسی کی خدا رضا غپک پرای فشقه به دو ټکڑے کو پدی حتا وقع شقاه او ټوکړه یو په لور ځبل بل بل پلا ثم جي ابي جنيس الملك بیا راوسته شو غناس سره د بادشاہ فقير ورجن دي د دي دین ایمان او توحید نو واپس فابا هغه وینا ما خو له دینو منتو فوضع المنشار في مفرق راسي کی خدا رضا غپک پرای فشقه به نو وی ور بل پني حتا وقاشقا دواړه طرفونه یو خوابل خوا غرزیدن ثم جي بالغلام راوسته شو دا غلام فقيل له د تويل شو نه ارجع دينك واپس د دين نه دي و الا فد و ال فاباد انکار فدفعه الى نفر وركس كسانو تنو مر غورنا فقال اذهبوا به اذ بوزي الى جبل كذا وكذا غرف لان فلان تفصعدوا به وخی جوی دی الجبل غرتا فیدا بلغتم زروتا و رخی جی سر دا غرتا فیدا جان دینی کدین نوا پشن خوری ولی و الا فترحوه والتن رو غرزوی فذهبو به دی لعال دی بوتو فسعدو به الجبل او دی غرتا وخی جولو فقال دی غلام دعاو کا اللهم اکفینیهم بما شیتا یا الله سچ دی خوخی خود دی د شر نه مال کافی شه فرجف بهم الجبل وجڑا کی دپ دوی بان غر فسقطو نور او غرزید اللی وجاء يمشي الى الملك او دې راغه پیدل روانو بادشاہ تا فقال له الملك ما فعل اصحابك بيست امر ګرو سو کل کال کفانيهم الله الله تعالی غین کافی شو فدفعوا الى نفر من اصحابه نورکړو داس کسانو ته د مرګرو د دوینا د بادشاہ مرګریو فقال اذهبوا بي بوزيد فهملو في قرقور سور کای په وړ وړ کیشتای کې فتوسطوا به البحر او د سمندر منځ بوزي فین رجان دینی کو واپس شو د دیننا نخو الا فقذفو دی دریاب و سمندر کی وررتاو کئی فذهبو بیهی بویتن لے فقال اللہم مکفینیم بما شیطا یا اللہ کافی شی دویتا دماد طرف ناغ چستا خو خشی فن کفات بیهم السفینتو کشتای پی الٹا شو فغرقو وی غر شنو دی اللہ بچ کو و جا یمشی الی الملک اور آغ دے رات لو پیدن را روانو بادشاہ تا فقال له الملک ما فعل اصحابک مرگر سوکل فقال کفانیهم اللہ اللہ داغین ما تکافی شو فقال للملک بادشاہ تا انکا لست بقاتلی تما وجلین شی حتی تفل ما امر کبی چو کیا غ چیز در له حکم کوم پای قال وما واسلی قال تجمع الناس فی شهید واحد دا ټول خلق برا جمع کې په میدان یو کې وتشلبنی ما بجوندې په سولای کې رازوان پکې کې علا جزء په یو تنید کجوري ثم خص سهم من کنانتی بیا بواله او غش زما د دې تی لینا ثم زع السهم بیا بکې دې غش فی کبد القوس پاغا مند لیندې کې ثم قل بسم الله رب الغلام فنم د الله چې رب د دې الک دې سمر مني بیا به ماولي فإنك إذا فعلت ذلك فشدا سيو کې قتلتني ما به قتل کې ورته د خپل قتلولو طریقه ول خپل خي وای کچا لدا صفتو لګي د الله د طرف نه چې زما په دې قتلولو دمر فائده اسلام ترسي ندرست دا خبر فجمع الناس فی سعید واحد راجم ایک خلق پا میدانیو کی وصلبه علا جزع ادے پسولیکو پیو تند کجوری کی سم آخد سهم من کنانتی پیراوا غشیو غشد دد غشو دتی لینا ثم وضع سهم فی کبد القوس کی خود غشی پا مندل انی کی ثم قال بسم اللہ رب الغلام پنوم د الله چې رب د دې لک دې ثم رماه به ویشو فوضع السهم فی صدغه د غوګاو د دې تندې په منځ کې دې سي ته صدغ وای نو واکی کو واکی شوغه په صدغ د دې کې فوضع یادو فی صدغه دین او جوان کې خلاص په خپل صدغ باندې پاغزه د سهم کې فماتا او دې شهید شو نو طول خلقوی فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام مونگ ایمان روڑے دے پربد دی الکبانی فوتی الملکو راتلشو البادشاہ تا فقیل لودتویلشو ارائیت ما کنت تحضرو تویني آغا چه تتی اریدی قد والله نزل بکا حضرک قسم پا اللہ استاغا یربتا نازل شوا قد آمن الناس طول خلق ایمان راڑو فا امر بالخدود ند حکم کد خند کنو فی افواه السکا کے پا آغا خلود لارو کے فخدت نو خند کنو کنستشون وازرم النيران اور بلکو وقال من لم يرجع دينه سوک چې دین نه واپس نشو فهموه فيا نور ارتاو کای په دې کې او قيل له يقتهم جاوه له شد تشور دن نشو فعلون دا سوکل حتا جات امراتن راله وخزا وغي فر ما شمو دې فتقاست ناغدا ستاخير کو او توقف کو ورته د ور ټوکې دونه انت قافیا چې واکې شي پدې کې فقال له الغلام ذي تغالق يا امه اموري اسبري صبرك فانك على الحق تخف حق باني وي موري صبرك ات په حق او چې په حق نورادانغا او دور نه یرا او خطر مکوا سړی شي خو نه ها بابو حدیث جابر الطویل وقصه ابل یسر باب د بیان د حدیث د جابر رضی الله عنه کی چوغد ده او قصه د ابل یسر رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا هارون بن معروف محمد بن عباد وتقارب في لفظ الحديث والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن اسماعيل يعقوب بن مجاهد النبي حضرت عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابي روتهم زوزم آوالد نطلب العلم لطول مولم فی آذل حی من الانسوار پدی قبیل دا انسوارو کی قبل آئی اہلی کومخ کی ددین جدی وفات شی فکانا اول من لقینا بل یسر رضی اللہ عنہ نومنگا والداغ چانچ ملاوشو ابل یسر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و غلام اللہ او د سره غلام د دومه احوز امامت من صحف او د سره او زمامت یو گیډه یو مجموعه د صحفنا د سره د دی یو دغه مجموعه وا زمامتم من صحف الزمام اپ وکسر زوات دا گیډی لم وای او دا دی یوشی مجموعی تم وای زکای کی بعد شه د بای سره پی وشی اغه سره یو مجموعه وا د صحف نا والا بن یسر رضی الله عنه پاب الیسر رضی الله عنه باندې بردت و معافیرین بردت نو معافیرین بردوی یو کرخو کرخو والا سادر تا اسو کوئی بردوی یو مربع سلورگوٹا سادر تا شپاغی کلگ وڑکو آلیوی او معافیر یو نو عدد جامو شپا یو کلی کی جوڑی گی پا یمن کی غیتا معافیر وی یعنی دا اغا زنی جامی دا معافر و نوی او زنی برده وعا دا صحابی وعلا غلامه بردتون و معافریون اپا غلام بانیم یو برده وعا اس جامی وی معافریون دا معافر اللہ کی جونی وی فقال له ابیز موالد دی صحابی تو یا امیت رو انی ارا فی وجهک سبات من غضب زوینم ستا پنی مخ کی داس توروالے د غصی مخ د غصی نه داس توروالے قال اجل غیوی او کان لی علی فلان ابن فلان الحرمی مال زما په فلانی چزوی د فلانی دے او د حرمی کبینه د مالو فاتتو اهلهو زرالم دا غکور تا فسلم تو نما سلام واجونو فقلتو ثم هوا آدی دے کشتا قالو لائی کور نو چی نشتا یرشتا دینا فخرج علی ابن اللہ روت ماتا یوزوی داغ جفرن چی آغا بلوخت نزدیو خوراکس کا که کولشو سو کوئی دی پینزو کالو ایداسی او بچه رووتو چی آغا پا خوراک کولو طاقت لرلو فقلتو لو مارتے اینا بو کپلار دی کمزینے قال سمیع سو تک وی آغا چستا واز واردو فدخلا ریکت امی زما د مور آغا پالنگ توردن نشو انا ویلکم پالنګ او ډولې جوړې هغه کې ځان پټکو فقلت اخرج لیما واز ور کو روزا قد علمت اين انت تکمزه کې فخرجا روته فقلت ما حملک سشه بایشه او پتا علا ان اختبأت مني چې ته زمانه پټ شو قال انا والله احدثک ویز قسم پا اللہ تعالی بیان کم سم لا اکذبو کاؤ دروغ نوام خشیتو یریدم واللہ قسم پا اللہ انو حد سکا وزتا سر خبری کم فا اکذبا کنو دروغ بدر توام و ان اعیدا کا فا اخلفا کا اکتا سر وادا کم چفلانی فلانی رز بیدر کم مخالفت بیکم وکنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اته وګوره پیغمبر مرګره نو تعال سره څنګه واده خلاف وکم وکنت والله موسرا اعوذ بالله په ذات مې قسم الهاس مې تنگ ده نو بد دې شر متال روزم نا قال قلت الله دا الله په ذات قسم چې تا سره نشتا قال الله قلت الله قال الله قال قلت الله قال الله قال فاتا بصحيفته راتل لوکل پاغه صحیفه دا فمها بيدي فخبل لا شي روانك وزم اف مكي قال ان وجدت قضا فقضني كودي منددي قرص بر كل مال راك والا انت في حل ورن زمانت پهلو كلا والكي ابیوی فا اشہدو باسوارو اینیا گواکوما نظر دستر گو ہاتینی چی دا دوار دی ودع اسبعی حلا اینیهی او کی خل دوار گو تی پستر گو صحابی وسم اوزنیا گواکوما و ریدل دو گگنو ہاتینی چی دا دی ووعاہو قلبی دا خبر مزرم یا دکھنی دا واشار الى منات قلبه اشاره وکړ غونو د زړتا منات نیات قلبه دا اغز رګونو ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم او هو یقول بعد الله د حبیب نا اوریدلی چوی من انزور معسرا چاچ یو غریب او تنگ دست ته انتظار کو او دعانه یاد اغنه غ قرض معاف کو از والله الله فی ذله نو الله بده د عرش د سوری دلان لکی دے بد عرش د سوری دلان لکی قال قلت له انا و ما ورتوی یا عمی اتر لو انک خست برت د غلامک تا غسته و صادر د دی غلام واته ته هو معاف معافریه کا او دا معافریه کپڑا د دل ور کړې وا خست معافریه او غسته و تا غا یا غسته و تا معافری د دا ور کړې وغه تبر د ثکا فکانت الیک حلتن نو پتا به یو قسم جوړه والے حلتن پاغه بل قسم وا اوس خوستا باندې دو قسم جامی دی او پدم دی ها فما سحراسی وی صحابی زما پا سر لاس راخ وکال اللہ مبارک فی اللہ دی بچی کی خیر برکت واچی ابن آخی وی روار بس را اینیا زما د سترګو لیدل با سورای نیه هاتینی چې دادی وسنو و با سورو نیه با سورو نیه وسمو زنیا اور دل غوګونو زما هاتینی چې دادی او واه قلبی دا خبر زما زړیا د کړي دا هاذا چې دار واشار الا منات په قلبی اشاره وکړه غونو د حضرتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اطعموهم مما تاکلون غلامانو لطعام ورکوی سجتا سخری و البسوهم مما تلبسون دیتا تاسی جامع ورکوی جتا سوچوی نو کده تما یو شانتی ورکولی او دان لبل شانتی نو د حدیث بان با عمل نرات لو و کانا انا اطویتو ممتاع الدنیا و ایدا چه زو ورکم دتا د سامان د دنیا نا دی غلام تا احوانو علیا دا ما تڑی رسان دی من یا خوز من حسناتی چه دی والی زما د نیکون یوم القیامت پر از دا قیامت کده سرما ساخوا دی خواهو کل د شریعت نا پلا نو خسبا بزما نیکی دی اخلی ثم مدوینا بیا لارو مگا حتا تینا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما راغلی جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ ته فی مسجد یغ په خپل جمعات کې او هو یصلی فی ثوب واحد هغه مشکول په یو جامه کې مشتملن به زان پاغه کې ران غاړل نو فتحتت القوم ما بتسل کو خلق باندې داسې قدمونه واغستل دایدو ګو د پاس حتا جلست بینه هو بین القبله زکین آسم پا من داغو پا من دا قبلی کی فقلتو نمارتو یرحمو کلا اللہ دی پتا رحمو کی اتو سولی فی ثوب واحد تا پیو جامکی مسکے ورداؤ کلا جمک او سادر دی اڑخ لپروت دی قال فقال بیدی ہی وی پلاس پلسر فی صدری ہی فی صدری پسینا زما کی ها کدا وفرق بین آسوابی ہی گوتی جدا کی وقوسها ابیدا سرا غن کی وفرق بین اسوابعه وقوسها اے د گوتو جدا کول نه پس بیا را غنډ کی په ظاهر د کف دا مجموعه موټه داسې وګرځید لک قوس ویارت تو ایدخل علی الاحمق مثلک دا یو جامع کی مسکو با نور را سرخوا کی پرتی دی ما ارادلر لی وچ رادن نشی پا ما یو ناپو هستا غنتی فیرانی ما اگوری اصنعو چی زکم فیصنعو مثلو چی هم دا سکی چی پا یو جامع کی مز درسته دا اللہ دا پیغمبر په زمانه کې د صحابو دو جامع نوی دا یو جامه کې بیزان پس طریقې ران غاړلو و یتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مسجدنا هذا جابر رضی الله عنه ورته راغلو موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات زموږ کې چدا ده و فی یده عرجون ابن طاب او دای په لاس کې لختوا لختوا د کجوري د ابن تواب نوع کجورنا تاسو نه مخ کی تیر چې دا یو نوع د کجورو فرافی قبله المسجد نو خامتا نو قتل او په قبله د مسجد کې او عرجون ابن تواب دی توي یعنی یو لرګیو د سانګې د کجورې چا پډې رو لخت مشتمل ابن توع یو نوع د کجورنا وی کتو چی چا د پوزی گندگی پا قبلی والا دیوار بانی چونی فرا آوی کتو فی قبلت المسجد نخامتا د پوزی گندگی و کتفحق کها بالعرجون نغی امگل پا دی سانگا سم اقبل آلی نبی رم توجیش منتفقالا یو کم یحبو کم یو تاسو کمین ساتی یو عرض اللہ ونو چی اللہ تی نمخو گرزی قال فخشعنا ويمم پیرش ثم قال ايكم يحب كم يو پتاسو کی خو غنی اور الله انو چې الله ته مخ واړی قال فخشعنا من پیرشو ثم قال ایوکم یحب و یورد اللہ انو کم یو خواهی چلات مخواڑی قلنا لا ایونا یوم پا ممکن خواهیاد اللہ رسولا قال وی فینا حدکم یو پتاسو کی اذا قام را پورتشی یسلی مسکی فین اللہ تبارک و تعالی بیشک اللہ چی دا برکت و لویشان خاون دید دا مخلی فلا یبسو قرن قبل وجی فلا یبسو قرن دید لاری نتو کی مخام مخکم لیتا ولا یمینی نخی طرف تا او که ضرورت راغن ولی یبسو کن یساری ہی دید لاری نتو کی گس طرف تا تحت رجلی لیسرا لان دید گس اخپی فین عجلت بیهی بادرتن که تلوار و که پدبانی و تلوار که ان کی سیز فلی اقل بی ثوبیه نودی کی پخپل جامع سرها که زدا رکی اے پخپل لمن و سادر جامع که دی لاری اتو کی ثمت ووا ثوبه بعده علا بعده اب یاد راتاو کی دا جامع بازی پا بازی فقال ارونی عبیرن وی ما تلگ عبیر او خیعی کچا سروی دا یو کسم دی دو خوشبیعی نا آو دی که گن خوشبیعی جمع شوی کل زافرانو تم وی فثار فتا من الحی پورتا شو یو زوان دی قبینین اشتد دو مندی والی خپل کورتا فجا بی خلوکن دت زافران راڑل فی راحتی پتلی کی فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله حبيب ذا زعفران واغسل الفجاله على راس العرجود او دهو غرزول فسر دي لخت د کجور کی ثم لتوخ به ابي في ککړه کا ویل ککړی کو پدی على سر النخاما پاغن خید پوز د گندګی او هغه پدی خوشبوئی صفا کا چې د دې پوز د ګندګۍ دا رنگ او بوی قبیح د جماعت نه لاړ شي فمن هنا فقال جابر جابر رضی الله عنه وای فمن هنا کا جعلتم الخلوق فی مساجدکم و اید دی وجنتا سو زعفران ګرځولی دی په خپل مساجدو کې سرنا وی مونگا تلیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرفی غزوت بطن بو بوات پا غزا د بطن بوات کی دا یو غرد د غرون د جوہیننا وهو یطلب المجدی ابن عمر الجوہنی دا کسی لٹول وکان النازح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة ونازح غوخ لوي چې پاغي وبراړي نو يعقوب نمبر په نمبر بسوريدل په دې زمونږه پینزو یا شپږ یاو اے نمبر پا نمبر با دشپگو د پینزو دو کسانو نمبر رات لو او نازوه اوختوئی چی پاغی او براڑی او کلک ار یو اخبانی اطلاق کی فدارت و اقبت و رجل من الانسوار راغ نمبر دیو سڑی دانسوارون علا نازوه اللہو پیو اخد دو فاناخهو سوکینو لنسور شو ثم باسه به پورتکو فتلندن علیه اے تلکا و توقف آغی توقفو کو پد باز تلدن باز توقف اے غوخ لگی سار شو فقال له شا لعنک اللہ اے شاع او په باز روایتو کې س راغله پسینه محمله سره دواړه کلمې دی او په دې اوخرهټي خلق او الله دې په لعنت وای رسول الله صلی الله علیه وسلم من هاذ اللعین بعیره سوک دے چی دا لانت وی پوخ قال انا یا رسول اللہ ویزد اللہ رسول قال انزل عنو دین کشا فلا یسحبنا یا فلا یسحبنا مونگ سر بنشی مرگرے کی دے ملعون لانتی شے لا تدو علا انفسکم زان تخیری مکوئی ولا تدو علا اولادکم پل اولاد تخیری مکوئی ولا تدو علا موالکم خفل مالون تخیری مکوئی لا توافقوا وسن موافقت مرانشد الله سره او داسه وخت يسالو فيها عطاون چېږي کې د ساعت وا او د ور پر سوال کې دیږي فيستجيب لكم نستا سو دعا به درته قبول کی ويسرنا تليو مونگا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره حتى اذا كان کله چې غشیشیتن دا تصغیر د عشیه د علی خلاف القیاس دغه قیاس خداو چې د عشیتن تصغیر د راشی غشیتن تر دې چې دا سه ماخامه مازیګر ودناونا ما ان من میاه لرب نزدی شیو منگو بو تدو بو داربنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلن سوک دیو سڑے یتقدمنا چی منگ نمخ کے لارشی فیم در الحوزا اے حوز ہٹا مٹا بانی درس کی او کم دے پک مات رامات تے آغا درس کی فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا چه آغا عبوز کی اومنگا بانے مسکے قال جابرن فَقُمْتُ زُبُو فَقُلْتُ هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ دا سڑے دیدان میں یاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو رجلن ما جابر کم سڑے بد جابر رضی اللہ عنہ سر لارشی فقام جبار ابن سخر رضی اللہ عنہ فانطلقنا لارم گئی للبیریا کوئی تا فنزعنا نمونگا غینا بوکی رویستی فی الحوزی پا حوز کی سجلن او سجلین اے یو بوکا یادوا سمم مدرناہو بیامو پخارو سمکو سمم نزعنا فیه بیامو پاکی اوبرستی حتی افقہناہو حوز مدوبو نڈکو فکان اول توالین علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول را سرګندی دن کې پمنګ کې نبی عليه السلام فقال اتاذنان اجازت کوي قلنا نام موږ یاو یاد الله رسول فاشرا ناقته فشربت را پری خو خپل اوخه نوغي او بوس کلي فشان قلها د الله حبيب ورته موهار رابن کو کف بزمامها اغه دا سراخ کو فشجت فبالت ويا عرب وي فشجل بعير چې کله خپل خپي کولاو کی او واړه بول کای فشنا قلها داغه مهار لګبن کو نو چې موهار دا سره کاږي دوخه دا سر تا طرف لراته وش فشجت ناغخ پی کلاو کې فبالت بولیو کل ثم عدل بها به برابر کلا فناها کې نولا پیارا رسول الله صلی الله وسلم هوستا نو دس یو کو د دینا ثم قمت بیاز پورته شم نو دس میو کو من متوزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم د زید او دس د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا هغه کی ما مو د سو کو کمزه کی چی غوی او دس کړو فذهب الجبار ابن سهر يقضي حاجته تلو جبار ابن سهر خپل حاجت پورا کولو نو پورته شو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې موجو کی وکانه تلیا برده تن په ما یو صادرو ذهبت انا وخالف بین طرفها زلالم ان اخالف بین طرفها فلم تبلغ لي چیز مخالفت کم داغه په دې دواړو طرفونو کې ما سره صادر یو د ټول بدن د پاره نو ما اراده کوله چې په دې ټول بدن پټ کم او خالف بین طرفها یعنی یو طرف یې خې طرف مګی باندې کم او بل په دې ګسې باندې لیکن ما دا طاقت نور رزقه صادر وړو کې نون رسید طرف داغی دیوگی تا پوشی پا خبر بانی فلم تبلغ لی ما تاون رسیدو وکانت لها ذبازبو فنکستوها فنکستوها دید پار زبابیبو اے پلیس کیوی زبابیب جمع دا د زب زبن دا پلیس کی توی دید پار پلیس کیوی فنکستها نمادا سراواڑولی ثم خالفتو بینت ورفیا ابیامی خالفتو بینت ورفیا یومی پیو گراوا چولو بل پبل ثم تواقستو علیها ابیامی راتنکو دا سادر چرانون غرزیگی ثم جیتو بیارالم حتی قمتو ایساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودری دم د پیغمبر علیہ السلام غس طرف تا فاخذ بیدی د الله حبیب د الله سنونیوم فادارنی نذرا تا حکم حتا قامن یمینی کی طرف له ودرولم یاراغ جبار ابن سخر نو دسیو کو ثم جا فقام یسار رسول الله صلی الله علیه وسلم اده پیغمبر علیہ السلام غس طرف تو دریدو نونی و رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه زمغون فدفعنا مونگی دا سی رستو تدفکو حتی اقامنا خلفو دواره دا سب پا شکل کی زان نرسو دریم دو نو گرزی دو رسول اللہ صلی اللہ سم یرمو کونی چی دسترگو پا گوٹنوی ما تا کتلوانا لا شعرو اوزن پویدم سم فتوین تو بی بیا پی پوشم فقر ها کنا بیدیه دا سی پلاسو اشارو که نشد دا وسط کا چی دا منز دلی سادر مضبوط کا فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب چی فارغ شو قال یا جابرو یا جابر قلتو لبیک یا رسول اللہ حاضرم قال اذا کان واسعن ککل سادر دیو گد بی فخال بینت ورفیحا نو پا یو گابل مگبانی دی پت ورفینو کی مخالفت راولا وإذا كان ضيقا فشدد ولا حقوق اچي تنگوي ندي تشو سره تړه چې تسلم تي جوړيږي دا وګد حديث ته ان شاء الله سبب وي او وایو ها اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المشركين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انجي اخواننا واخواتنا من ايدي الكفار والظالمين اللهم من ارادنا واراد ديننا واولادنا وحيانا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحري اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر الله.